підносилась брудна спідниця на очі. Вітер її піддирав, підносив і перед селом, як заболоченою хорухою, вимахував. «Чечері нам давай! Добійся полковників! Добійся нам старшин! І без них проживемо! На погибель їм!» Хазяїн, у котрого полковник Чечель ночував, на силу добився до слова. Старий багатий козак мав численних сторонників у селі. Постояли за ним. Зацичкували ревунів. «Дайте ж чоловікові слова! Дайте слова!» – казали. «Не шуміть! Криками далеко не зайдемо. Це тільки жиди криком городські мури валили. А наш крик такої сили немає!» Виліз на колоду і став заспокоювати народ. Казав те, що сусідам на розмові у своїй хаті говорив, а саме, що не всі старшини лихі, що є між ними люди з великими заслугами. Обороняв гетьмана, котрий на його гадку багато доброго зробив. «Дукам, серебряникам зробив, а не нам! Не будь дуків, не було б що взяти в руки! От прибрали в нас у свої загарбливі руки, так що й дихати важко! Та кінець пануванню вашому, пани! Кінець нам! А ви гадаєте, що? Ви безконечні?» – питався хазяїн. «Поки землі, поти й нас», – відповідали. «А ви от що?» – дмухали на долоні, показуючи, як старшини полетять на чотири вітри. «І от так кругом, що заспокоїться на хвилину, то знов шум, погана лайка». Вже до рукопашного бою доходило, бо годі було старим козакам і хазяїнам терпіти кривду від наймитів і всякого зайшлого народу, котрий на їх гадку, як бідував, та з власної вини, бо гроша в кишені утримати не вмів, що заробив, те й пропив. Дійшло до того, що червоними півнями грозили, казали: «Підождіть, хай настане ніч, а вона недалеко, то день тепер короткий, аж тоді...» «Та я ж такого сорому дочекався», – наїкав сивий дідусь з полинялими очима, що вже кудись далеко, ніби поза другий берег, заглядали. «У нас до такого дійшло. Ой, не буде нам благословення Божого, ой, не буде. Бо ви нічого пошанувати не вмієте. Нічого святого немає у вас. Настали часи, що яйце від курки мудріше, і діти батьків розуму вчити хочуть. А як батьки дурні, то й вчити їх треба», – озвався хтось. Дідусь мав синів і внуків у громаді. Не втерпіли кривди, затріщали плоти, щепилися люди з собою, кинулися жінки і діти мужам і батькам на підмогу. Перемінився Майдан в кітловище людське, в котрім варилася страва чортові на снідання. «Карли панам прочі старшинами, хай пропадають дуки Чечеря!» Чорна хмара повисла над селом. Пропав, сховався, поїхав кудись геть срібно-панцирний лицар. Вулицею надходив чоловік у козацькому кунтуші, шаблею при боці, праву поранену руку за пазуху встромив. Голову мав перев'язану, тільки одним оком дивився. Зашепотіло кругом. Ступив на майдан біля колод, на котрих старші хазяї сиділи. Став і отим одним оком журливо на грище глядів. Вчорашній розпучливий бій, лицарська смерть батуринців, щоб доховати віру гетьманові і оборонити чесне ім'я столиці, і оця нинішня гидка, глупа, безтіменна гризня, які ж далекі і неподібні до себе моменти, які ж супротивні образи. Там вірність і віра, там хоробрість і жертва, тут глупота і підлість. Ніби це два світи, два народи, дві інші культури. Страшне, неправдоподібне, неможливе. Роздумував над причинами, шукав виправдання якогось, щоб заспокоїти себе, щоб не зневіритись у силі і вартості тієї стихії. І не знаходив нічого. Одне приходило йому на гадку, а саме, що тут степ, а там город, тут ніби та золота воля, а там життя, привикли люди до законів, до ладу, до влади, розвели в собі почуття державне, зрозуміли, що таке честь, і боролись за неї так хоробро, як тільки чоловік боротись може. І почув він у душі своїй таку велику вдячність до цих лицарів батуринських, таку до них пошану, що ця гризня, на яку тепер дивився, змаліла в його очах до розмірів гризні собак за кістку, кинену крізь вікно панської кухні на смородливий смітник. Батурин смертю своєю живий буде. Батурин побідить, бо загробною побідою втішав себе, не відчуваючи в серці своєму до цих чорних лицарів народного безглуздя нічого більше, крім опрощення сумного. Прости їм, Боже. Прости, Україну. Вони знають, що творять. Чечель, Чечель, шепотіло кругом. Слово Чечель, ніби зимна вода на роз'юшених собак, лилося на ті голови гарячі від засліплення п'яні. Розділювались купи, що напирали на себе, один від другого відставав, виймали пальці з чубів, переставали давити себе в обіймах, відскакували на боки, так що над Майданом тільки жмутки вирваного волосся літали, тільки пояси валялись, тільки пара з людей била, як з коней, на яких забагато тягару накладено, полковник Чечель. А Чечель стояв, ніби він тут ні при чим. Його гадки блукали зарослими шляхами України, тими, що могли вести до волі і слави, а завели до сорому і до неволі. Чому ж? Чому? Питався себе, забуваючи про ту небезпеку, в яку попав, гіршу від вчорашньої. Вчора грозила йому смерть серед бою з ворогами, смерть вождя, котрий позиції не хотів здавати. Нині висіла над ним загроза впасти жертвою своїх власних людей, темних, засліплених, розлючених, як звіряче стадо. І пригадувались йому ті найчорніші моменти з історії рідного краю, котрі кидали тінь на найсвітліші події. Моменти, від котрих кров стинається в жилах, від котрих